Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Walipowicz, Kuba Strzyczkowski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Program trzeci już po 16:00. Dziś piąty dzień maja. Jest piątek, a przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Specjalna komisja sprawdza, dlaczego zerwało się nabrzeże Odry we Wrocławiu. Nie nastąpiło tam, przynajmniej w ostatnim okresie, podmycie ze strony rzeki Odry. Kobiety w ciąży i karmiące mamy mogą pracować przy komputerze 8 godzin. Zmiany w przepisach obowiązują od maja. Korea Północna oskarża wywiady Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej o szykowanie zamachu na jej przywódcy Kim Jong-una. Pierwsze oględziny nie dały odpowiedzi. Kolejne prace specjalnie powołanej komisji mają pomóc ustalić przyczynę osunięcia się nabrzeża Odry w centrum Wrocławia, mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Paweł Banasik. Woda w korycie rzeki cały czas się utrzymywała i nasi pracownicy, którzy byli obecni przy tych oględzinach, czy nawet dokonywali wcześniej oględzin, stwierdzili, że woda w korycie jest obecna, czyli poza koryto rzeki nie wyszła. Nie nastąpiło tam, przynajmniej w ostatnim okresie, podmycie ze strony rzeki Odry. Wczoraj zapadł się teren przy ulicy Michalczyka. Powstała wyrwa długa na 100 metrów i szeroka na 6. Wpadły w nią dwa samochody, a strażacy musieli ewakuować pracowników okolicznych budynków. W miejscu katastrofy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej obniżył poziom rzeki i wstrzymał żeglugę barek. Na miejscu pracują inspektorzy nadzoru budowlanego. Ich ustalenia na razie nie są znane. Zmiany w przepisach o pracy kobiet w ciąży i karmiących mam przy komputerze mogą spędzać 8 godzin, a nie 4 jak do tej pory. Po każdych 50 minutach spędzonych przy ekranie muszą mieć 10 minut przerwy. Taka praca jest obecnie mniej szkodliwa niż kiedyś, tłumaczy główny inspektor pracy Roman Giedroyć. Z tego względu, że postęp technologiczny poszedł tak daleko, że praktycznie nie można już mówić, tak jak kiedyś się mówiło o szkodliwości pracy przy użyciu monitora ekranowego. Praca jest praktycznie, w mojej ocenie, całkowicie bezpieczna. Zdaniem Giedroycia na zmianie skorzystają zarówno pracodawcy, jak i młode kobiety, które chętniej będą przyjmowane do pracy. To było utrudnienie dla pracodawców z tego względu, że musiał mieć dwie pracownice na tym samym stanowisku pracy. I 4 godziny jedna pracowała, 4 godziny druga. Rozporządzenie w sprawie zmian w pracy kobiet w ciąży i karmiących mam weszło w życie w tym miesiącu. Do prokuratora generalnego trafi sprawa profanacji żołnierskich grobów w województwie zachodniopomorskim. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wysłał wojewoda, informuje jego rzeczniczka Agnieszka Muchla. Zawiadomienie wraz z wnioskiem o ściganie i ukaranie sprawców w sprawie ograbienie mogił nieznanych żołnierzy, którzy polegli w trakcie forsowania Odry w 1945 roku. W Starych Łysogórkach zostały ograbione, zbezczeszczone i doszło do profanacji zwłok. Sprawcom profanacji grozi do 8 lat więzienia. Emir Kataru z wizytą w Polsce. W tej chwili spotyka się z premier Beatą Szydło. Wcześniej gościa przyjął prezydent. Co łączy Katar i Polskę? Przede wszystkim umowa gazowa i doświadczenia przy organizacji dużej piłkarskiej imprezy, wspominał Andrzej Duda. Ta wizyta ma charakter przede wszystkim gospodarczy. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Katar jest największym dostawcą gazu do gazoportu w Świnoujściu. Ta umowa, która została zawarta w roku 2009, w tym roku w marcu doczekała się rozszerzenia i te dostawy zostaną zwiększone dwukrotnie. Prezydent wyraził nadzieję, że polskie firmy, przede wszystkim budowlane, będą mogły wziąć udział w wielkim rozwoju inwestycyjnym, jaki w tej chwili jest realizowany w Katarze. To jest zarówno kwestia przygotowań do mundialu, do mistrzostw świata w piłce nożnej w 2022 roku, ale to jest także kwestia szeroko pojętych planów rozwoju infrastrukturalnego. Emir Kataru Tamim Ibn Hamad Al Thani mówił, że Polska słynie od lat z bardzo dobrej oferty sprzętu wojskowego. Chcemy się nią zainteresować, powiedział po rozmowach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Korea Północna oskarża CIA i południowo-koreański wywiad o przygotowanie zamachu na Kim Jong-una. Według północno-koreańskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego grupa terrorystów dostała się do kraju, by przeprowadzić atak terrorystyczny na przywódcę komunistycznej Korei. O szczegółach Tomasz Sajewicz. W oświadczeniu stwierdza się, że północno-koreańskie służby odkryły przygotowania do próby zamachu, za które odpowiedzialne są CIA i wywiad południowo-koreański. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim wciąż pozostaje napięta w związku z obawami, że komunistyczna północ przygotowuje się do kolejnej, 6. już próby nuklearnej. Według źródeł północno-koreańskich USA i Korea Południowa miały ideologicznie korumpować i przekupić mężczyznę o popularnym w Korei nazwisku Kim, który z kolei miał przeprowadzić zamach na życie lidera Korei Północnej podczas niedawnej parady wojskowej. wojskowej. Tymczasem to Korea Północna oskarżana jest o zorganizowanie zamachu na życie przyrodniego brata Kim Jong-una, Kim Jong-nama, z użyciem broni chemicznej. Do zabójstwa doszło w lutym tego roku na lotnisku w Kuala Lumpur. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pięć minut po godzinie 16. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu deszcze, lokalnie burze, nawet z gradem. Na północy opady będą zanikać. Nad morzem w czasie burz porywisty wiatr. W ciągu dnia temperatura od 12 do 20 stopni. A wieczorem w nocy sporo chmur, ale na północy i w centrum może się rozpogadzać. I tam niewielkie opady deszczu, lokalnie mgły. Na południu opadów będzie więcej, chwilami zagrzmi. Nad ranem zrobi się mglisto. W nocy od 7 stopni na Podlasiu, 8 w centrum i 12 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19? W całym kraju, jak wiemy, trwają egzaminy maturalne. Co dziś było? Ano dziś była matematyka. Sądzę, że to jest bardzo dobra rzecz. Można się odwoływać, jednak poprosić, żeby spojrzeli drugi raz na zadanie. Sądzę, że jeżeli ktoś jest zadowolony ze swojej oceny, to już nie ma co grzebać. Nie będzie się tym interesował. Nie chcesz zobaczyć, co napisałaś? Ja wiem, co ja napisałam. Eksperci wyrokują. Nowa rewolucja przemysłowa do góry nogami wywróci rynek pracy. Człowiek przestaje być po prostu potrzebny. Można powiedzieć, że ludzie po tej czwartej rewolucji przemysłowej będą się dzielili na tych, którzy są mądrzejsi od maszyn. To będą ci pracownicy, którzy nadal będą mieli pracę, i na tych, którzy są tańsi od maszyn. Uwaga! Amerykańscy naukowcy udowodnili, że GPS ogłupia. GPS nie uszkadza mózgu, ale GPS go dozleniwia. Trzymaj się prawej strony. Nadmierne korzystanie z GPS-u stwarza zagrożenie na drodze. Z drugiej strony, co w dzisiejszych czasach nie ogłupia? Odwiedzimy ochotniczą straż pożarną w Cieszyncinie, gdzie strażacy zbierają pieniądze na nowy wóz strażacki. Takie są czasy, no. No oni nie będą teraz tam rowerem jeździć, czy jakimś tam tego, no chcą sobie samochód mieć. I myślę, że był to piękny prezent, no. Jakby to po prostu doszło do skutku. Po 16.30 prawie jak zwykle redaktor Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczym. To już 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. A ja czekam jak zwykle na Państwa listy. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów, 4,99. A woda mineralna Cisowianka gazowana lub niegazowana, 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 16. Muzycznie popołudnie zaczniemy od piosenki dnia. To będzie Christine McVie, Lindsay Buckingham, Feel About You. Christine McVie, Lindsay Buckingham w naszej piosence dnia. To istotna, proszę Państwa, zmiana. Otóż maturzyści, którzy uznają, że dostali na maturze niesprawiedliwą ocenę, wreszcie będą mogli odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. To niezależny zespół ekspertów powołany przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dotychczas mogli obejrzeć swoją pracę jedynie w siedzibie Okręgowej Komisji, sfotografować ją, odwołać się na poziomie lokalnym, właśnie do Okręgowej Komisji. Jeśli ta uznała, że nie ma podstaw do zmiany oceny, sprawa była zamknięta. Teraz to się zmienia. Ja sądzę, że to jest bardzo dobra rzecz, ponieważ jak się komuś na maturze trafi zadanie, które na przykład egzaminator zdecyduje, że jest źle, a mogliby dostać część punktów za to na przykład za dobre rozwiązanie, no to jednak może być różnica pomiędzy czwórką a piątką. To zależy od tego, jaki był egzamin, bo jeżeli faktycznie widać, że te zadania są jakieś takie nieprzejrzyste, to dobrze by było zobaczyć, w jaki sposób to było oceniane. Od wyniku egzaminu maturalnego można się było odwoływać zawsze. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tylko to odwołanie było jednostopniowe do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast od tego roku wszyscy maturzyści będą mogli, jeżeli to odwołanie do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie przyniesie takiego skutku, jaki oczekiwali, czyli dyrektor nie zmieni wyniku, będą mogli odwołać się do takiego nowo powstałego ciała, które nazywa się Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, funkcjonuje przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tak naprawdę wszyscy arbitrzy są niezależni. Ich decyzja jest ostateczna i dyrektor Okręgowej Komisji jest zobowiązany, jeżeli dojdzie kolegium do wniosku, że wynik trzeba podwyższyć, taką decyzję wprowadzić w życie. Jak często w ogóle maturzyści domagają się wglądu w swoją pracę maturalną? Dużo jest wglądów do pracy. Robert Wanic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Szczególnie, jeżeli komuś brakło do zaliczenia egzaminu, jakby szuka możliwości zdobycia tego jednego punktu lub zdający, którzy podnoszą wynik, oni oczekiwali jeszcze wyższego wyniku niż otrzymali, więc przy bardzo wysokich wynikach też zdający przychodzą doszukując się tak zwanego jednego jeszcze punktu. A jak często zdarzało się, że ta ocena została podniesiona po tym, jak maturzysta zobaczył swoją pracę? Zdarzały się takie sytuacje, bo zmiana wyniku następuje nie tylko na skutek błędnej oceny egzaminatora, ona też wynika z tak zwanego błędu technicznego, na przykład egzaminator oceni na taką liczbę punktów, a później źle przeniesie punkty. Rzeczywiście jest to dla ludzi zrobione, można się odwoływać, jednak poprosić, żeby spojrzeli drugi raz na zadanie. Sądzę, że to jest bardzo dobre, to jest dobre dla ucznia. Więc jeżeli chodzi o wglądy, możemy rozmawiać na podstawie roku ubiegłego. Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Oczywiście najwięcej osób prosiło o wgląd do pracy z biologii i chemii. Pojawiło się na wglądzie 530 osób. Dlaczego te przedmioty akurat? Biologia, chemia jest przedmiotem rekrutacyjnym na Akademię Medyczną. Wiadomo, że tam są wysokie progi punktowe w rekrutacji potrzebne. I tu liczy się każdy punkt. Sądzę, że jeżeli ktoś jest zadowolony ze swojej oceny, to już nie ma co grzebać. Nie będzie się tym interesował. Nie chcesz zobaczyć, co napisałaś? Ja wiem, co ja napisałam. A nie chcesz wiedzieć, jak zostało to konkretnie ocenione? Ktoś ma pojęcie, jak dobrze to napisał. I ta ocena pokrywa się z jego przewidywaniami, to też sądzę, że niekoniecznie musi być skłonny, żeby do tego zajrzeć. Wyniki egzaminów znane będą 30 czerwca. Od tego czasu maturzyści mają pół roku na wgląd do swoich prac, choć najczęściej robią to zaraz po ogłoszeniu wyników, ze względu oczywiście na rekrutację na studia. Z egzaminatorami, także maturzystami, rozmawiała Izabela Woźniak. To już kwadrans po 16, program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek. Na początku 22. Muszę pana państwa, pana również zmartwić, a tu takie piękne piątkowe popołudnie, przynajmniej w Warszawie. Otóż proszę państwa, jak szacują eksperci, w przyszłości, i to niedalekiej, większość miejsc pracy będzie zagrożonych automatyzacją. O sprawie w Trójce za chwilę. Ulubiona Ewy Lenka, program trzeci, audycja popołudniowa. 19 minut po godzinie 16. Pan Adam, panie Adamie, co dobrego, halo? Kłaniam się panu. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, sezon na szczupaka ruszył, tak? Mhm. Ale bynajmniej na moim jeziorze szczupaki nie ruszyły. Ale mam do pana, choć na innych ruszyły, tak. Mam do pana dwa pytania. Tak. Karp przy szczupaku to jest uważany za profesora filozofii. No tak. No bo on najpierw myśli, a potem działa, szczupak odwrotnie. Ale wie pan, niech pan mi powie, dlaczego większość ryb składa ikrę w jednym miejscu. Natomiast szczupak stara się zrobić to na jak największym obszarze. Mniej więcej na powierzchni jednego metra składa około 70 jajeczek ikry. Z czego to się bierze? No. Z cwaniactwa życiowego, ze względów bezpieczeństwa pewnie. Oczywiście, prawda? Bo już te takie dwucentymetrowe szczupaczki mają objawy kanibalizmu. Mhm. I druga sprawa. Wyczytałem, że amerykańscy uczeni stwierdzili, że człowiek jest tak skonstruowany, że może dożyć 115 lat. Szanowny panie redaktorze, życzę panu 115 lat w dobrym zdrowiu. Mhm. I przy kolegach, no, z którymi przebywać, to jest przyjemność. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Pan swoją drogą ma dobrze, bo przy wędce nikt pana nie zastąpi. Tymczasem eksperci nie mają wątpliwości. Czwarta rewolucja przemysłowa do góry nogami wywróci rynek pracy. Ludzi w wielu branżach coraz szybciej mają zastępować roboty i sztuczna inteligencja. Według szacunków Citibanku i także Uniwersytetu Oksfordzkiego w krajach należących do OECD, a więc także w Polsce, aż 57% miejsc pracy zagrożonych jest automatyzacją. Można powiedzieć, że ludzie po tej czwartej rewolucji przemysłowej będą się dzielili na tych, którzy są mądrzejsi od maszyn. Profesor Adam Wierzbicki z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. To będą ci pracownicy, którzy nadal będą mieli pracę, i na tych, którzy są tańsi od maszyn. Mówi Erik Brynjolfsson z Midland School of Management w USA. Two or three years ago, kiedy 2-3 lata temu mówiliśmy o samochodach autonomicznych, które nie potrzebują kierowcy, nasz głos był odosobniony. Ludzie mówili, że jesteśmy lekko zwariowani i opowiadamy bajki science fiction, ale teraz widzimy, że są, działają, można je spotkać na ulicach chociażby Bostonu, Singapuru czy Pittsburgha. Czwarta rewolucja przemysłowa naprawdę przyspiesza. Są maszyny, które widzą lepiej niż człowiek, potrafią lepiej diagnozować raka ze zdjęć medycznych niż człowiek, lepiej rozumieją mowę, mają lepsze zdolności analityczne. Czy faktycznie czwarta rewolucja przemysłowa może doprowadzić do tektonicznych zmian, tektonicznych ruchów na rynku pracy? Tak, rzeczywiście już sam termin rewolucja przemysłowa dobrze oddaje skalę zmian, które nadchodzą. Konstanty Młynarczyk z magazynu komputerowego CHIP. Będziemy mieli do czynienia z bardzo poważnymi właśnie zmianami na rynku pracy. Już w tym momencie widać, chociażby po protestach taksówkarzy wobec Ubera, oraz po tym, jak wszyscy, włącznie z kierowcami Ubera, obawiają się samoprowadzących się samochodów, że no, będzie to dotyczyło naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu z nas. Mówi Susan Fortier z McGill University w Kanadzie. Trzeba pogodzić się z tym, że wiele zawodów zniknie lub też bardzo się one zmienią. Oczywiście w pierwszej kolejności dotyczy to nisko wykwalifikowanych pracowników, ale nie tylko. Ciągle rosną zdolności analizowania przez maszyny zjawisk, które dostępne do niedawna były tylko dla ludzkich zmysłów. A to sprawi, że także wyżej wykwalifikowani ludzie mogą okazać się zbędni. Musimy się wszyscy przystosować. To przystosowanie powinno być możliwie solidarne. To znaczy to, że w tym momencie pewne grupy tracą pracę właśnie na rzecz robotów, zostając zastąpieni różnego rodzaju technologicznymi rozwiązaniami. To wcale nie znaczy, że cała reszta jest bezpieczna. To przyjdzie, można powiedzieć, prawie po nas wszystkich. W związku z czym już teraz warto by było, myśląc o tych ludziach, którzy stracą pracę, myśleć, że trzeba dopracować się pewnych systemowych rozwiązań. Twierdzenie niech się przekwalifikują zdecydowanie nie rozwiąże sytuacji. My będziemy raczej szli w kierunku kreacji, tworzenia. Ekonomista Marek Zuber. Już dzisiaj tak naprawdę te kraje na świecie, które odnoszą największy sukces, choćby Stany Zjednoczone, to jest kreacja. Chiny to fabryka świata, tak dzisiaj mówimy, ale to jednak Stany Zjednoczone wciąż są najpotężniejszą gospodarką świata właśnie dlatego, że kreują trendy, kreują wynalazki, kreują myśl i mówienie o tym, że to będzie jakiś dramat, że nie będzie dla nas pracy, że będziemy żyli w biedzie, bo automaty będą za nas produkowały, no to są raczej takie wizje na poziomie Terminatora i raczej bardzo poważnie bym ich chyba nie brał pod uwagę. O przyszłość bez przyszłości dla nas, choć jak słyszymy, zdania są podzielone, pytał Marcin Pośpiech. 24 minuty po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. The summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near. Nie wiem, czy to jest wyrzut, ale pan Sławomir napisał, ze wszystkich redaktorów Trójki pan najczęściej podaje na antenie numer telefonu 22 i 7 trójek. Rozumiem, panie Sławku, że pana troszkę znudziłem. To może troszkę mi korci, podam inny, tyle że nieskuteczny. Chociaż, o, może do redaktora Wałkuskiego. I watch the birds fly south across the autumn sky. And one by one they disappear. I wish that I was flying with them. No, you're not here. Like the sun through the trees, you came to love. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie on. Disturb now, 'cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not. Gary Barlow. Dwie minuty nam pozostały do skrótu wiadomości. Akurat czas na taki mały, piękny drobiazg Tom Waits. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb. every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. Spring can bring, baby, you can never hold back spring, baby. You can never hold back spring i Tom Waits w trójce. Prawie 16.30, czas zatem na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski, proszę bardzo. Surowe kary dla trzech mężczyzn za pobicie i znieważenie Pakistańczyka w Ozorkowie. Łódzki sąd głównego sprawcy ataku skazał na rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a jego dwaj koledzy, którzy brali udział w pobiciu, dostali 1,5 roku i 2 miesiące więzienia. W sumie mają też zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sędzia Agnieszka Boczek zwracała uwagę na znaczny stopień szkodliwości społecznej czynu. Przestępstwa, które są określane jako przestępstwa z nienawiści, przestępstwa na tle ksenofobicznym, dyskryminacyjnym, są coraz częstsze i bez wątpienia sąd wydając wyrok musi mieć na uwadze również to, że wyrok ma kształtować w społeczeństwie prawidłowe oceny prawne i postawy innych osób. Ma także taki wyrok powstrzymywać inne osoby od popełniania tego rodzaju przestępstw. Wyrok nie jest prawomocny, obrońcy nie wykluczają apelacji. Rośnie liczba zachorowań na odrę. 7 lat temu odnotowano 13 przypadków, w tym w roku ubiegłym już 140. Odrą łatwo się zarazić, dlatego można ją przywieźć z zagranicznych podróży, przestrzega Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jeżeli znajdziemy się w bezpośredniej odległości od chorego na odrę, przy czym jest to odległość duża, to prawie nam gwarantuje, że ulegniemy zakażeniu. A teraz nasz status immunologiczny zadecyduje, czy rozwinie się choroba i czy będziemy mogli przywieźć. Jeżeli jesteśmy uodpornieni, to organizm nie pozwoli na namnażanie się wirusa i rozwój choroby. Jeśli nie, no to na pewno przywieziemy. Szczepienia przeciwko odrze są obowiązkowe. Rząd Niemiec nie zgodzi się na przeprowadzenie w kraju referendum w sprawie przywrócenia kary śmierci w Turcji. Odrzuca tym samym możliwość udziału w plebiscycie żyjących w Niemczech Turków. Rzecznik gabinetu kanclerz Merkel podkreśla, że takie głosowanie byłoby niezgodne z niemiecką konstytucją i jest sprzeczne z wartościami europejskimi. Debatę nad przywróceniem w Turcji kary śmierci zapowiedział prezydent Recep Erdoğan. Nie wykluczył przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Prawo do głosowania mieliby również Turcy żyjący za granicą. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Pogodowo jutro na zmianę. Chmury, rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz na wschodzie, południu i w centrum także burze. Nie mamy prawa narzekać, będzie ciepło w miarę. W Koszalinie 12 stopni, w Gdańsku 15, w Olsztynie 16, w Poznaniu, Wrocławiu 17, w Szczecinie, Bydgoszczy, Augustowie 18, w Kielcach, Krakowie 19, w Warszawie 20, w Rzeszowie również 20, w Białymstoku, Lublinie, Przemyślu nawet 21. Wiem, że kolejne dni znów będą dżdżyste i chłodne, ale postanowiłem Państwu o tym po prostu nie informować. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. 55 cali Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A++ za 999. sklepach Euro i na euro.com.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Prawie 25 minut pozostało nam do 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Eric Clapton. Halo, halo, jest pan tam, panie kolego? Jestem, czekam na pana. Niech pan czyni ostatnie przygotowania. 2 minuty panu pozostały, dobrze? Pan mi taką piosenkę teraz puścił, że tylko sobie podryguję. Nie mam możliwości skupienia się na przygotowaniu. Jak pan podryguje, to czym zazwyczaj pan podryguje? Jak to się odbywa w praktyce? Pan to zawsze niedyskretne pytania zadaje. No może pan nogą, może pan palcem? Ja proszę, ma na całym ciałem podryguje. Rozumiem, będziemy pana podsłuchiwać. Panie Grzegorzu, krótko proszę, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką myśl, obok całego szeregu innych bardzo ciekawych, interesujących myśli. Nie wątpię. Że mam wrażenie, że ludzie nie doceniają tego, jak to się dzieje szybko. Aha. Bo w technologiach informacyjnych to jest tak, przynajmniej tak pokazują badania, że jeżeli jesteśmy mniej więcej w 1%, między 1 a 2% tego, co zrobiliśmy, to jesteśmy mniej więcej w połowie czasu tego dojścia do celu. Czyli jeżeli w tym momencie, w ciągu ostatnich 10 lat, zrobiliśmy samochód, który jest w stanie sam jeździć, i to w następnych 10 lat zrobimy mniej więcej 50 do 100 razy więcej. Czyli postępować to będzie geometrycznie, pozostańmy, panie Grzegorzu, tak, z nadzieją, że człowiek jednak człowiek będzie potrzebny. Jedno zdanie, proszę. Człowiek, mam nadzieję, że będzie potrzebny, tylko jak my to rozwiążemy społecznie. Na 23 minuty pozostały do 17. Pozdrawiam. Eric Clapton, a w Waszyngtonie podrygujący redaktor Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Słyszałem, że jakaś piękna rocznica się panu zbliża. A skąd pan to słyszał? A tak mówią. Ja tak... Zacząłem się... Gdybym wiedział wcześniej, to bym pomyślał o jakimś prezencie dla pana z tej okrągłej nie pamiętam, okazji. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek zaczęli mi od pewnego czasu pana jakiś prezent. Od pewnego czasu przesyłają mi tutaj reklamy. One są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Takie wanny, do których wchodzi się na stojąco. To znaczy... wychodzi się na leżąco, tak? Wchodzi się na które mają z boku drzwiczki. One są bardzo szczelne, także nie musi pan przeskakiwać przez bok tej wanny, tylko może sobie pan drzwiczki otworzyć i spokojnie tam powolutku wejść, zamknąć się One są dosyć drogie, ale w końcu z takiej okazji to może taki prezent by się panu przydał. Miałem cichą nadzieję, że pan tego nie ujawni, że przemknę tak chyłkiem, boczkiem. Sukces Donalda Trumpa w Kongresie, odnotujmy od tego, zacznijmy, przeforsował reformę, właściwie przeforsował decyzję o likwidacji reformy Obamy, która dotyczyła systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Tak, to w ogóle jest dobry tydzień dla prezydenta Donalda Trumpa. Dziś przyszła wiadomość, że w ubiegłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych powstało 211 tysięcy nowych miejsc pracy, co oznacza, że bezrobocie spadło do 4,4%. To znaczy, że jest najniższe od 10 lat. To jest ta wiadomość z ostatniej chwili dobra dla prezydenta Trumpa. A druga też właśnie... Wie pan co, strasznie coś przerywa. Pan ma pewnie jakiś kłopot z podłączeniem kabli. Nie ma pan takiego wrażenia? Słyszy pan dobrze? Ja słyszę pana dobrze. Czy pan już niewiele słyszy, i to pan słyszy dobrze. Słyszę. Ja rozumiem. Ale mam dla pana taką propozycję nie do odrzucenia. Zajmiemy słuchaczy piosenką i spróbujemy coś z tym zrobić. Co pan na to? Spróbować zawsze można. A no to spróbujmy. W nocy, w dzień, wieczorem, rano wiecznie słyszę, powiedz Zbyszek, co robić, żeby być kochaną jeszcze wiele lat? Odpowiedź ta twoje wątpliwości przednie, tu mnie ją w sercu noś. Ujmując rzecz konkretnie, trzeba mieć to coś, trzeba mieć to coś, trzeba mieć to takie coś. Po pięćdziesiątce, chociaż niby już się wie, że nie należy szaleć przy pogodzie złej. Po pięćdziesiątce jeszcze bardziej ci się chce niż na przykład kiedy miałeś 10 mniej. Iść w poranek brzydki, przemoczyć się do nitki, najpierw marsz, potem bieg. Po pięćdziesiątce to tak zwany złoty wiek, z kolei setka to najskuteczniejszy lek. Po pięćdziesiątce w oku się zakręcił zar, że nie powrócisz do tych lat i tamtych zim. Po pięćdziesiątce człowiek tę świadomość ma, że nie warto byle jak i z byle kim. Lecz nie mija zapał i gdy cię wnuk przyłapał, podnieś wzrok, skacz przez próg. Po pięćdziesiątce wnuk niewiele będzie mógł, a już po setce to go całkiem zwali z nóg. Po pięćdziesiątce jeszcze ładniej pachną bzy i jeszcze bardziej chce się zimną wodę pić. Po pięćdziesiątce kto ma wiedzieć jak nie ty, że dopiero teraz się zaczyna żyć. Ktoś ci czule powie, kochanie, dbaj o zdrowie, bądź jak tur albo łoś. Po pięćdziesiątce ty się trójko dobrze noś i przez kolejnych lat 50 miej to coś. Czyli konkretnie miej to coś. To Zbigniew Zamachowski o trójce, ale również z doświadczeniem urodzinowym. Wracamy do Waszyngtonu, tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Ależ teraz brzmi pan po prostu kryształowo. Pana głos rozchodzi się jak nigdy po falach eteru. Ale wróćmy do wątku. Jedna rzecz mnie zawsze frapowała. Skoro Republikanie, jak wiemy, mają większość w Kongresie, to dlaczego prezydentowi tak trudno cokolwiek przeforsować? Na czym to polega? I nie dotyczy to tylko prezydenta Trumpa. Prezydent Barack Obama, mimo że demokraci wówczas mieli większość w Ozbu i w Izbach Kongresu, też 18 miesięcy. Tak. 18 miesięcy przeforsowywał ustawę Obamacare. Teraz po 2 miesiącach prezydentury, czy trochę więcej, prezydentowi Trumpowi udało się przeforsować ustawę, która likwiduje Obamacare i zastępuje nowym systemem. Mhm. Dlaczego jest tak trudno? Ano dlatego, że Ameryka ma zupełnie inny system polityczny. W Polsce ma pan listy partyjne do parlamentu. W związku z tym przywódcy partii mają ogromną władzę. Jeżeli któryś się nie podporządkuje ich decyzji, to mogą go potem wykreślić z listy i może nie zostać wybrany na kolejną kadencję. W Stanach Zjednoczonych są wybory w okręgach jednomandatowych. Przywódcy partii nie mają żadnej władzy tak naprawdę formalnej nad członkami partii. Nie mogą wprowadzać dyscypliny partyjnej, dlatego że tak naprawdę wyborcy tylko decydują o tym, czy któryś z polityków jest wybrany na kolejną kadencję, czy nie, odbywają się prawybory. W związku z tym nie ma przywódca partii, prezydent takiej władzy nad swoją partią, swoimi ludźmi. No a w takiej sytuacji znalezienie kompromisu czy przekonanie kongresmena, który ma zagłosować za ustawą, która na przykład jest bardzo niepopularna w jego okręgu wyborczym, a tak z taką sytuacją mamy do czynienia, jest bardzo trudne. W związku z tym to, że udało się zebrać taką większość dla uchwalenia likwidacji Obamacare w Izbie Reprezentantów. To jest duży sukces i republikanów w kongresie, i samego prezydenta Trumpa. Aczkolwiek, i to trzeba podkreślić, to jest dopiero połowa drogi, albo nawet 1/3, dlatego że teraz jeszcze jest czas na Senat, senacką wersję ustawy, uzgodnienie wspólnego projektu i przegłosowanie przez obie izby kongresu, co, tak jak mówię, może nie być takie proste. Także to jest na razie połowiczny sukces, ale jest. Czasu mamy troszkę mniej, bo ten nasz czas wypełniłem piosenką, więc odnotujmy jeszcze, że prezydent podpisał dekret o swobodzie wypowiedzi politycznej dla kościołów. I to jest spora zmiana, prawda? Tak, dlatego że od 1954 roku w Stanach Zjednoczonych obowiązuje tak zwana poprawka Johnsona, która mówi o tym, że Kościół nie może się angażować, kościoły nie mogą się angażować w działalność polityczną. To znaczy mogą, ale jeśli to robią, to wtedy tracą przywileje podatkowe, czyli zwolnienia podatkowe. Ta zasada obowiązywała od ponad pół wiecza, no i Donald Trump wczoraj podpisał dekret, rozporządzenie, które mówi o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych, a właściwie Urząd Podatkowy Stanów Zjednoczonych, nie będzie ścigał tych księży, którzy angażują się w działalność polityczną, czy popierają któregoś z kandydatów. Konsekwencje prawne są nie do końca jasne, dlatego że to był dekret, a ustawa mówi o tym rozdziale kościoła od państwa, więc nie do końca wiadomo, jak to się potoczy, czy nie zostanie zakwestionowane. Natomiast no, taka wyraźny sygnał ze strony nowego prezydenta i Białego Domu, że ten rozdział kościoła od państwa, który do tej pory obowiązywał w Stanach Zjednoczonych, powinien zostać zlikwidowany. Odnotujmy również, że stan Georgia dopuścił noszenie broni ukrytej podkreślam, na terenie uniwersytetów. O co chodzi? O to chodzi, że niektóre stany, to znaczy wielu zwolenników prawa do posiadania broni głosi taką ideę, że tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby uniknąć strzelanin na uczelniach czy w szkołach, jest to, żeby w wypadku uczelni studenci czy profesorowie, w wypadku szkół nauczyciele mieli ze sobą broń, że tylko dobry człowiek z bronią może się przeciwstawić złemu człowiekowi z bronią. No i właśnie w Georgii przeforsowano taką ustawę, która dopuszcza noszenie ukrytej broni na wyższych uczelniach, ale są wyjątki. Otóż jeżeli na terenie uczelni jest przedszkole albo żłobek, no to na teren tego żłobka nie może pan wnieść broni. Podobnie z imprezami sportowymi na uczelniach. Także pewnego rodzaju wyjątki zastosowane. Proszę państwa, ważna sprawa, ważna informacja dla wszystkich, którzy do Stanów się wybierają, ponieważ tam rozrosła się epidemia związana z wyrzucaniem pasażerów z pokładu samolotu. My na ten temat rozmawialiśmy, prawda? Przy okazji pewnych linii lotniczych. United Airlines, dokładnie. To tak się zastanawiam, te linie lotnicze w Stanach to chcą wozić tych pasażerów, czy nie bardzo? Najwyraźniej nie chcą wozić, nie wszystkich w każdym razie, bo to już mamy kolejny przypadek, bo w międzyczasie jeszcze był jeden albo dwa, a teraz mamy kolejny Delta, linie lotnicze Delta wyrzuciły z pokładu samolotu rodzinę z dwójką dzieci, małżeństwo z dwójką dzieci, dlatego że nie chcieli oddać jednego siedzenia. Oni wsiedli, wykupili 4 bilety, ale starsze dziecko wysłali dzień wcześniej. Kupili dodatkowy bilet, w związku z tym zostało im jedno miejsce i postanowili dwuletnie dziecko na to miejsce posadzić. No ale linie lotnicze uznały, że to, Delta uznały, że to miejsce jest im potrzebne dla kogoś, kto stał w kolejce na lotnisku, ponieważ sprzedali więcej biletów, jak to jest powszechnie się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, ponieważ rodzina nie chciała oddać tego miejsca, całą czwórkę wyrzucili i powiedzieli, radźcie sobie sami. No teraz oczywiście przepraszają, już zrefundowali im te bilety, pewnie dadzą im jakieś odszkodowanie. Natomiast no, zdecydowanie, albo ci Amerykanie za bardzo uparci są. A swoją drogą ta nauka przez linie lotnicze wolno coś przebiega. W Kanadzie afera dżinowa, chciał pan to odnotować, tak? Tak, to tak szybciutko tylko odnotujmy. Otóż wypuszczono na rynek dżin o nazwie Bombay Sapphire, czyli szafir z Bombaju, taki niebieski gin, który zamiast 40% zawartości alkoholu miał 77% zawartości alkoholu. No i komuś to przeszkadzało? No właśnie, mam wrażenie, że 77%, gin 77% jest lepszy od ginu 40%. Kanadyjczycy doszli do wniosku, że najwyraźniej nie, w związku z tym całą partię tego ginu teraz z rynku wycofują. Mhm. Czyli uznali, że to jednak dawka śmiertelna może być. No ja mam wrażenie, że nie, ale Kanadyjczycy mogą mieć inną opinię w tej sprawie. Oj, to następnym razem pociągniemy ten temat. Zapytam pana, skąd to wrażenie. Napad będzie? Mam dla pana trzy, to tak szybko je tylko odnotuję. Otóż w Greensboro, dwa z Karoliny Północnej, z Greensboro. Do jednego doszło kilka dni temu. Rabuś niestety pomylił bank z bankowym ośrodkiem szkoleniowym, w którym w ogóle nie mieli pieniędzy, posługiwali się takimi sztucznymi pieniędzmi, nieprawdziwymi. W związku z tym z pustymi rękami musiał odejść. Także w Greensboro pewien mężczyzna po raz trzeci napadł na ten sam bank. Jak pan się domyśla, z łatwością został rozpoznany, ponieważ nieskutecznie napadł na ten bank w 2010, w 2013, no i właśnie w tym roku postanowił sprawdzić, czy zasada do trzech razy sztuka obowiązuje. To nawet już zdjęcie go nie trzymali, bo wszyscy znali twarz już na pamiętali, tak? Tak, dokładnie. No i jeszcze mamy tutaj dżentelmena ze stanu Montana w miejscowości Billings. Rabuś przyszedł na napad, ale zapomniał torby. W związku z tym poprosił o spakowanie pieniędzy do torebki po chipsach, które właśnie skończył. No to niedużo wziął, chyba że jakaś duża torba. No nie, jeśli pan sobie weźmie pod uwagę wielkość banknotów, ich grubość, to jeżeli brał w banknotach, ja już to sobie obliczałem kiedyś, w banknotach 20-dolarowych, to 2000 dolarów ma tylko centymetr grubości. W związku z tym tam go nawet kilka tysięcy do takiej jednej torebki po chipsach spakować. Chytry lis pana, podziwiam. Ukłony dla żony, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam również. Do usłyszenia. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Panie Bartoszu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, chciałem tylko nawiązać do wątku odnośnie robotyzacji, która gdzieś tam nadchodzi. Mm-hmm. Myślę, że jest taka przestrzeń, w której na pewno robotyzacja nam nie grozi, a mianowicie polityka. Mm. Uważam, że jednak roboty miałyby jakiekolwiek poczucie wstydu. A może ta robotyzacja już tam po prostu nastąpiła? No, myślę, że tak, ale na pewno w sferze polityki żaden robot nie chciałby robić tak jak robią nasi politycy. Pozdrawiam. Pozdrawiam. 7 trójek na początku. 22. For to live without your love's just impossible. Impossible. To był Perry Como. Za 7 minut, godzina 17, prawie 2 miliony ludzi, księstwo będące monarchią absolutną w Zatoce Perskiej, Katar. Jego emir, czyli głowa państwa, przybył dziś z wizytą do Polski. Łukasz Walewski. Na pytanie, co wiemy o Katarze, raczej można usłyszeć stereotypowe odpowiedzi. Kojarzy mi się od razu z bogatymi Arabami. Azja mniejsza, ten taki między Afryką a Azją. Wiem, że strasznie gorąco tam jest. No i ludzie do pracy wyjeżdżają tam z Polski. Mają być jakieś mistrzostwa, z czego żyją? Z ropy. I to wcale nie odbiega od rzeczywistości. To w Katarze będzie mundial w 2022 roku. Główne towary eksportowe Kataru to ropa i gaz, ale także stal i nawozy sztuczne. Bogactwo surowcowe sprawiło, że dochody na mieszkańca są w Katarze jednymi z najwyższych na świecie i to kraj o najniższym bezrobociu. A co chcemy z emirem Kataru i jego delegacją załatwić? Katar jest kluczowym partnerem dla gazoportu Świnoujściu, więc oczywiście będziemy dyskutować o przyszłości kontraktów gazowych między Polską i Katarem. Będzie nowa umowa dotycząca współpracy w zakresie medycyny, współpracy w dziedzinie kultury. Zapowiada minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Ma też powstać specjalny polsko-katarski komitet gospodarczy, który znajdzie nowe pola do współpracy. Co ciekawe, nasza wymiana handlowa z Katarem, mimo że niewielka, jest coraz bardziej korzystna dla Polski. Gdyby na chwilę zapomnieć, jak wiele wydajemy na skroplony gaz, który płynie do nas z Kataru, to okazałoby się, że to my więcej Katarczykom sprzedajemy, a nie na odwrót. A dokładnie wysyłamy im turbiny gazowe, elektrody i szczotki węglowe, artykuły stalowe, maszynki do golenia czy krany i meble. A teraz kilka zdań o samym emirze, bo to ciekawa postać. Szejk Tamim bin Hamad Al Thani wstąpił na tron po abdykacji ojca, a władzę przekazano pokojowo. To prawie się nie zdarza w tym regionie świata. To najmłodszy władca tego kraju, ma 36 lat. Jest, co ciekawe, zwolennikiem Bractwa Muzułmańskiego i jednocześnie stawia na rozwój nauki, dodaje doktor habilitowana Katarzyna Górak-Sosnowska z SGH. Jest to również osoba, która mimo wszystko w mniejszym stopniu interesuje się pozycją Kataru na arenie międzynarodowej, chociaż to może teraz brzmi zupełnie niepolitycznie. W większym stopniu stara się, żeby ten Katar był jeszcze bardziej dla obywateli. Dalszy rozwój szkolnictwa. Są tam filie najlepszych uniwersytetów zachodnich. Bo emir sam, podobnie jak członkowie elity z Zatoki Perskiej, kształcił się na Zachodzie, a dokładnie w Wielkiej Brytanii. Teraz emir poszukuje odpowiedzi na pytanie, co z przyszłością Kataru, gdy wyczerpią się surowce. Stawia na odnawialne źródła energii, linie lotnicze, turystykę, innowacje i sektor finansowy. O wizycie emira. Łukasz Walewski. Co ciekawe, proszę państwa, informacje o wizycie emira w Polsce pojawiły się w prasie katarskiej, zanim upubliczniono je w Polsce. Dla Katarczyków sprzedaż gazu nad Wisłą jest bowiem ważnym tematem, stąd zapewne te publikacje. Za 4 minuty już prawie 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl.